برگ سبز، برنامه شماره 257. این برنامه با همکاری قوامی، حبیب الله بدیعی، مجد، مجید نجاحی و جهانگیر ملک در مایه اصفهان تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از طوفان مازندرانی، تراز یزدی، شیخ ابوالحسن خرقانی. غزل آواز از مولانا، گوینده روشنک. بلبل ز عشق گل اگر در سینه دارد خارها، من شعله ها دارم به دل زین آتشین رخسارها. افغان بلبل را اگر چون ناله ام بودی اثر، گشتی خزان کی راه بر غارت گلزارها. نظر باشد مدام سیم بر، حسن تو منظور نظر از دیدن دیدارها. بیهوده از عشق تو کس جوید نجات از دادرس، کین شعله ها آخر نفس با شمع دارد کارها. که جز غیر ندارد گذر آنجا، شاید چو بمیرم رسد از من خبر آنجا. در خلوتی و سوزم از این غم که به رویت چشم است همه رخنه دیوار و در آنجا. Thank you. لطف کلام و حسن شمایل خون شود آن دل که شد به غیر تو مایل. من ای کسان چون کنم ز طوف در دوست، من ای کسان چون کنم ز طوف در دوست، کس نتواند ز قبل من ای قبایل. ای ساقیا مستان را آن یار را آواز ده، گر او نمی آید بگو آن دل که بردی با افتادم در کوی تو، پیچیدم بر موی تو، مست رخ نیکوی تو، اون دل که بود دید باز دل جا شرمی نکردی از خدا، اکنون بیا بهر خدا آن دل که بردی باز دل جا، گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز دل جا. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، دیدنش از گریه نیاسایدش، برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. این بود برگ سبز، برنامه شماره 2.